से काजल की तना, फूलों से खुशबू की तरह दिल को चुरा लिया है तुमने, चुरा लिया है तुमने। से काजल की तरह, फूलों से खुशबू की तरह, आंखों से काजल की तरह, फूलों से खुशबू की तरह दिल को चुरा लिया है तुमने, चुरा लिया है तुमने। ओ जाना की तरह, फूलों से खुशबू की तरह दिल को चुरा लिया है तुमने, चुरा लिया है तुमने। तेरा हवाओं से जब भी किया करते हैं, यादों में तेरी खुशबू का हम मजा लिया करते हैं। पलकों से नींदों की तरह, नींदों से ख्वाबों की तरह दिल को चुरा लिया है। चुरा लिया है।